Mørkt omkring det unge par på bænken, og de kom ret snart i Amors milde magt. Da de hede læber mødte stivne pigen, for hun huskede nu, hvad moren havde sagt. Der er virus og bakterier i luften, lille du. De har aldrig inficeret, som de inficerer nu. Kun et enkelt lille kys kan sætte tingene i sving. Overalt er der en virus klar til spring. Så pas på, når I nu skal til bal på kroen. Det er ikke nok, at I har trusser på. Selvom stemningen bliver øm og ren romantisk, må I tænke på de følger, det kan få. Der er virus og bakterier i luften, lille du. De har aldrig inficeret, som de inficerer nu. Kun et enkelt lille kys kan sætte tingene i sving. Overalt er der en virus klar til spring. Der er virus og bakterier i luften, lille du. De har aldrig inficeret, som de inficerer nu. Kun et enkelt lille kys kan sætte tingene i sving. Overalt er der en virus klar til spring.